بیداد، امان ای بیداد، امان ای نادل و مونده است، نادل و مونده است، نادل خشی و مونده است، نادش نو بنه سر و کشی و مونده است، ناتش و مونده است، ناتش و مونده است، ناچین کاه و مونده است، ته بردن بردن جانم امان گتای تیدیم یادنه نیشتم مونگشوم تی چش یادنه برمکم بگو جانم امان ای دراز کمان، ای دراز کمان، ای سام تاریک مگر ای کشو اتاق